Слава Богу, брати і сестри! Я вітаю вас усіх ще раз любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Якщо маєте Євангеліє Біблії, Євангеліє Луки, 15 розділ, 17 віршу, декілька таких слів. Тоді він спам'ятався і сказав, «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я, Отче, проти неба і супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм. Прийми ж мене як одного із своїх наймитів». І вставши, пішов він до свого батька. Мабуть, весь християнський світ знає цю історію Євангельську, яку розказав Ісус Христос. В кожної людини є два види спокус. Перший вид спокуси – це до нас приходять думки недобрі і десь нас тягнуть, куди не треба. Другий вид спокус – це приходять до нас люди, які нас зводять в ту чи іншу недобру справу. Біблія каже, що були люди в раю, і прийшов лукавий, і звів перших людей. Біблія розповідає, що колись був такий великий пророк Валаам, і Бог його дуже вживав. Але прийшли люди і предложили йому великі гроші, подарки, і почали зводити цього чоловіка Божого, і сталася проблема. У цара Давида був син Авесалом, мав повний достаток, але прийшли такі думки до його голови, а ці думки були не від Бога, вони були від лукавого, і почав син уклонятися в сторону, і ми знаємо, чим закінчилися мандри і подвиги цього молодого, дуже вродливого юнака, Авесалома, сина царя Давида. І я міг би цей список продовжити. Але ви всі можете гляньте на своє життя, і ви знаєте, що до кожного із нас час від часу приходили недобрі думки, і час від часу на нашій дорозі життєвій появлялися недобрі люди. Як і думки недобрі, і люди недобрі. У них одна програма. Я вам скажу, у них один господар. Вони мають одного пана. І ціль цих людей – звести тих, хто є в Божому уділі і хто є Божим дитям, щоб від нас забрати, або, верніше, щоб нас вивести з того місця, щоб ми не були там, де велить нам бути Господь. Ось такі дві речі. Я не знаю, що мені зараз сказати за цього юнака, це був молодший син одного батька. Чи це йому так набалакали, наказали юнаки якісь, я не знаю. Скоріше я тримаюся думки, що до нього прийшли такі думки. Він був у батька, а ми знаємо із цієї історії Христової, що це була сім'я, яка мала достаток, які мали слуг, мали одежу, мали їжу. Там було все добре, мир, спокій і порядок спочивали у тій родині. І прийшли, скажімо, отакі недобрі думки до цього юнака, щоб залишити рідного батька. Я вам скажу таку річ, що всі ті думки, які приходять, щоб нас звести від Бога, від порядку, від добра і добробуту, який нам дав Бог, або люди, які приходять до нас, вони завжди нам малюють таку картину, що десь в іншому місті, тобі, дорогий і дорога, буде краще. Ти там будеш вільний, ти будеш щасливий, багатий, будеш мати повний слави. Я не раз кажу таку думку, що лукавий сатана, він як той такий інтересний аптекар. Знаєте, як аптекари роблять ліки? Всередині воно є гірке, але він таким слоєм шоколаду. І коли вроді би в рот ти цю всю штуку взяв, воно приємне, ми це знаємо. Але потім, коли все це розтане, воно є гірке. Але то є ліки. І коли лукавий предлагає зводить людей через якихось своїх людей або через якісь думки, він завжди все це преподає в такому гарному, знаєте, фульзі, в такому шоколаді, воно все блистить. А ми то дорослі знаємо, що не все, що блистить, то золото. Правда? І ми знаємо всю цю історію. Чи через людей, чи через думки, прийняв юнак ці думки до свого серця і приймає рішення, йде на дуже великі помилки. По-перше, Маєток ділиться після смерті батька. Це порядок. Це по справедливості. Це по законам людським, по законам Божим. Він приходить до батька і каже: «Тату, я хочу піти від тебе, віддай мені моє». Послухайте мене, будь ласка. Батько прожив якихось там, скажімо, скількись літ, і він щось велике надбав. Чи є воно батькове? Воно синів чи ні? Ні. І він приходить, каже: «Тату, я вже щось знаю», каже. «Я знаю, що тебе скоро не буде, і половину моє, половину братове, віддай мені мою половину». Потоптав порядок, повагу, справедливість, закони людські і Божі. Бачите, що сталося? Вроді би нормальна, хороша сім'я, а у молодого сина такий збій, такий, знаєте, безпорядок стався в думках. Мене це дивує, ясна річ, дуже дивує. Чому батько дозволив для нього? І батько йде на таку річ. Ділить оцей маєток на двоє, залишає частину для старшого сина, цю частину віддає для молодшого сина, він її продає, робить з неї гроші і подався далеко в чужу сторону. Подальше від рідних, від батьків, від знайомих, там, де тебе ніхто не знає, не бачить, щоб ніхто ніякого контролю над тобою не мав. І думка така, що як я подамся десь дуже далеко в іншу сторону, то я уже там заживу. Так предложив лукавий для Адама з Євою. Так було це намальовано і для Авессалома. Подібно було намальовано для Валаама. Так само про себе думав і Геєзій, слуга Єлісея. Він служив Господу, служив чоловікові Божому, але думав: якщо я трошки собі вкраду, прикрию, приховаю, я буду Божою людиною, я залишуся, але я зроблю ще собі краще. І ми знаємо, чим закінчилася ця історія, великим покаранням Господнім. По цій програмі, по цьому сценарію, якому Бог відкрив через Ісуса Христа для нас, доля всякої людини, від царя до сторожа, хто прийме таке рішення в своє серце, лишити Бога, лишити батьків, лишити те місце, куди тебе поставив Бог, він не вмів, як шукати гроші, як робити гроші, як заробляти гроші, але він навчився, як тратити гроші. Прибувши в далеку сторону, він дав зразу знати, кому там хотів чи не хотів, що в нього щось в кишені є. І дуже часто в цьому світі так бувало і буває, що як в тебе щось в кишені є, то біля тебе зразу заводяться дуже великий або немалий гурт друзів. І вони допомогли йому і пропити ці гроші, розтранжирити ці гроші, змарнувати ці гроші. І діла нашого, так сказати, героя, про якого ми зараз читали, пішли там в чужі країни, нижче, нижче і нижче. І таким справам буває початок, і таким справам буває кінець. І прийшла та пора, що закінчилися в його кишені батьківські гроші. Чи, може, вони були його? Ні. Він не тратив своє. Він батьківськими грошима грішив, марнував своє життя і долю. І в той момент, коли все це закінчилось, з кінцем грошей, закінчилось щастя, мир, спокій, здоров'я, і закінчились друзі. І оказався цей юнак сам, один, приятелів як і не було. Все. Для нас це є великий приклад. Я знаю, що до всіх людей, в тому числі до Ісуса Христа, приходив тиск і була спокуса. І я знаю, що ми не завжди один одному догоджаємо. У нас не завжди добре виходить в наших відносинах один з одним. І ми будемо старатися бути добрими один до одного, любити, терпіти, бути такими, знаєте, поблажливими до наших помилок і до інших помилок. І ми будемо в тому вчитися, друзі. Але ми знаємо, що навіть в сім'ях, в родинах, серед братів і сестер не завжди все це добре буває. І от коли буває оцей накал, оце непорозуміння і це терпіння, якраз в ту пору, коли ви схвильовані, коли вам зробили боляче, коли якась така вогняна стріла торкнулася вашого серця, і вам недобре, неприємно, якраз в ту пору приходять недобрі думки. Якраз в ту пору появляються недобрі друзі, які кажуть, залиш, уйди, звільнись і будь сам. І обіцяй, що чужа сторона і чужа країна, і буде все добре. Отам ти заживеш, тут ти бідуєш. Тут знаходиться відповідь, чому батько, замість того, щоб набити сина або вразумити сина, каже, синок, якщо ти в мене живеш, ти мій, ти живеш в мене, ти живеш на мому, ти їси моє, і ти вдягаєшся за мої гроші, і ти, синок, нічого ще не зрозумів, то я тобі дозволю щось зрозуміти. І батько за це заплатив. Ну, щоб син щось зрозумів, або, як я не раз скажу, щоб він прийшов до тями. Це факт, і це є правда, і я маю їй сказати. Якщо любий собі юнак, дівчина, чоловік або жінка, або людина в старшому віці задумає лишити Бога, лишити церкву, лишити іванівське життя і податись хто зна куди, куди йому там в голову, так сказати, це прийде, або від кого, і попробувати того життя, Бог буде тебе кликати, буде попереджувати. Ну якщо ти бажаєш в своєму серці, Бог тобі це дозволить. І ти особисто побудеш одинокий на чужині і будеш должність мати пастух свиней. І всякі оці розваги світські, всі ці капкани світські, які манять і кличуть багатьох людей, вони всі закінчуються так або ще страшніше. Я вам скажу ще одну річ. Якщо є такий батько, мати і брати і сестри, що коли пропадає, гине десь такий син, донька або така особа, і є кому помолитися Богу, якщо за таку людину моляться, є ті, хто моляться, то такий серйозно пострадає, але буде мати час для навернення. Якщо по цьому сценарію люди уходять від Бога, і ні його, ні батьки, ні родина, ні церква, нема таких, що за нього дбають, і не звершуються молитви, такі люди уходять і навіки там пропадають. І фактично, з таких людей, які повідходили, повідпадали, дуже велика кількість людей, дорогі мої, дуже велика кількість людей уйшла і там пропала. І ось ми підходимо до того моменту, де знаходиться цей юнак в чужій країні. Один. Немає грошей, і ще й голодний. І не знає, до кого пристати, і нікому не потрібен. І він пристає до одного чоловіка, написано, і каже, що дай я буду біля тебе, хоч якось, хоч за плату, хоча би за їжу. І він йому каже, добре, біля дому не будеш, будеш в полі чи на лузі, ото мене там є гурт свиней, і ти будеш їх пасти. Ви уявляєте, що Ісус Христос по крові єврей розказує цю історію євреям? У цій історії дуже ясно показано, що цей молодий юнак хотів або бажав поїсти тієї їжі, яку їли свині, але не мав можливості. На якому рівні знаходився оцей молодий отступник, який потоптав закони Божі, закони людей, потоптав родинні зв'язки. Все це потоптав, тому що послухався того або голосу, або думок, або, так сказав, в кавичках, якихось друзів. І якраз багатьом із нас одиночество, хвороба, тіснота, голод, приниження допомогло покаятись. День, другий, третій. І почав цей юнак приходити до тями. Як ми не раз кажемо, і тут почало потрошку щось прокручуватись і соображати. Він почав трошки думати і передбачати, чим закінчиться це діло. Тоді він спам'ятався і сказав: «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину». Значить, гину, правда? Гину. Значить, його справи, навіть такого, він був при должності, він був служащий там, але його діла йшли донизу. І він гинув, написано. І він говорить: «Встану і піду до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе». Приходить людина до тями у такій тісноті. Я вам зараз щось розкажу. Вона має прийняти рішення вернутися до батька або вернутися до Бога. Спочатку має бути рішення. Він міг би стояти спиною до батька, але серцем своїм він вже повернувся до батька. І коли він прийняв рішення: «Встану, каже, і піду до мого батька, і покаюсь, і вибачусь». Я не раз отак це об'ясняю. Уявіть собі, що це велике поле або немале поле. Він приймає рішення, він повертається спиною до світу і лицем повертається до батька, на батьківщину, і починає йти. І робить крок, другий, третій, 20 кроків. Він іде вже в правильному напрямку, але де ще знаходиться? Недалеко від свиней, так? Він ще голодний, так? І ще йому непросто. І він ще, друзі, знаходиться в чужій країні, і ще, можливо, чути чужу мову. Но головне, що в серці і в суті цієї особи прийнято рішення вернутися до свого батька. Слава Богу! Я вас дуже прошу, слухайте серце. І це так воно буває не раз. Ми йдемо крок за кроком. І ми, можливо, навіть ми в церкві, за нас помолилися, але ми ще йдемо, йдемо. У нас ще не все виходить. Я не знаю, як це було далеко, чи це було десятки, чи сотні кілометрів для того юнака. Його ніхто не віз, бо не було за що. І мусив пішком іти. І чим ближче до батька, тим далі до тієї чужої країни. Крок за кроком, крок за кроком. І він прийняв рішення в серці і сказав, так написано. І я, каже, скажу батькові: «Тату, я недостойний, я негідний називатися твоїм сином». Я питаю вас, чи зрозумів син щось? Зрозумів. Тато йому все давав, але син не розумів і не знав, що він від батька, а не батько від нього. І що вся їжа, одежа, весь достаток, все, що добре ми маємо, нам дав Отець Небесний. Алілуя! Ніколи цього не забувайте. Ніколи. Ви думаєте, ви поїхали, заробили, вам вдалося, получилось? Ви так думаєте? Ніколи не забувайте, що все це мені і вам, і нам усім дав Ісус Христос. Тільки Він. А всі свої помилки, будь ласка, списуйте на кого? На себе. А у багатьох людей це навпаки. Що все, що в нього недобре, каже, Бог винуватий. Дорогі мої, це все не так. І він приймає рішення, смирається, щоб бути нижчим за слуг і рабів свого батька. Пройшла пора, він прийшов. Уявіть собі, який. Приходить до батька. А тато ждав, тато лишається татом, правда? І тато молився, і тато ждав. І там написано, що тато кинувся йому в обійми. Так написано. І тато пригорнув його, а він: «Тату, тату». Він каже: «Я негідний, я не вартий, я недостойний називатися твоїм сином. Я прошу тебе, прийми мене в число кого? Рабів, працівників твоїх». І тато приймає його. А я зараз вам даю для роздумів слідчу думку. А як він сказав: «Тату, де моя кімната, де мій душ, де моя одежа?» Ви мене розумієте, про що ми зараз говоримо? Що коли ми помилялися і помиляємось, і якщо ми смираємось, і смираємося благовієм перед Отцем, то Бог приглянеться, Бог любить, і Бог допоможе. І Бог підтримує. Ну якщо приходить горда, вперта така особа, І все зовсім інакше. Ми ж знаємо ту історію всю до кінця. Там ще ж один син був. І хоча цей получив урок, а той не получив урок. А оказується, у багатих сім'ях, зрозумійте мене правильно, у сім'ях, де достаток, не всі діти розуміють, що, від кого і чому. І не всі вміють оцінити те, що дано їм від батьків і від Бога. І коли тато побачив, що син вернувся і все зрозумів, і прийшов до тями, дивіться, що каже батько? Це ж проблема молоді, нічого не робить, скільки хочу сплю, скільки хочу їм, що хочу, то роблю, і ніякого контролю. І ми повинні знати і розуміти, що вони молоді. Їм дай пригать, як кільце упітане є. Оце їхня, клопіт їхній, та й годі. А ясна річ, що батько, якщо він це мав, знав, і в нього все це росло, це там був порядок, була дисципліна і була при роботі. Тому що коли прийшов менший син, старший де був? На полі. Що робив? При роботі був. Так, то порядок. І коли батько побачив, що син прозрів, розум запрацював і очі відкрилися, і він зрозумів, хто є батько, хто є Бог, що таке чужина, і що взагалі таке є гроші. І там він хотів багато що посмакувати. І що? Похоже, що посмакував. Попробував. І каже батько, принесіть мені зараз кращу одежу. Перстень на руку, краще взуття, харчі краще. І каже, тому що мій син, він пропадав, а тепер знайшовся. Він був мертвий, а тепер він, що? Ожив. Оказується, не треба десь далеко уходити, не треба це все переживати, але при правильній постановці питання, виходить, можна так повести питання, що рідний батько подбає про твої радості і веселощі. Так, для цього Ісус розказав цю історію. І батько каже, будемо мати радість, будемо тішитись і будемо дякувати Бога, бо син мій врятований і прийшов до тями. Слава Ісусу! В цій всій історії, дорогі мої, розказана і та історія, чому Бог допустив роду людському відпасти. І всім, ми є зараз народ відпавший, рід людський, і Бог всім нам дозволяє посмакувати зла. Ага, хочемо побути без Бога? Будь ласка. Будь ласка, без Бога. В чужій стороні? Будь ласка. Пожити там, де правлять демони? Будь ласка. І всі ми, і наші діти, вже ми цього закусили. І невже ми під утиском проклять, знаходячись на проклятій землі, весь час серед злих і недобрих людей і демонів, з великими хворобами і бідами, зажаті до неможливості, з тими дивними посадами, невже ми, дорогі мої, будемо ще сопротивлятися Богові? Це дуже розумно і дуже правильно. Прийняти рішення і сказати, я встану. Я піду до Бога. Я вернусь. Я буду з Богом. Оце, друзі, є і добра новина. Якраз для цих людей, які в світі, які гинуть і пропадають, Бог посилає своїх рабів. Своїм Святим Духом посилає такі думки для нас. Ми ж це чули не раз. Вернись до Бога. Навернись до Господа. Смирись. Скажи, що ти велико помилився. Що ти не вартий тої милості і тої благодаті. Я вам скажу, що ці люди, що навіть сьогодні навертаються, вони теж є два види. Одні приходять, як цей син, вони смираються, каже, я не вартий, я не гідний, я великий грішний. Хай мене Бог помилує. І Бог їх милує. А другі приходять, да, я хочу бути з вами, но я... Ну, в мене, воно моє, в мене така точка зору. І так далі. Бог прийме, і Бог поможе. Но чи так? Це зовсім інше питання. Якби люди перші здали той екзамен і не повірили лукавому, все пішло би зовсім іншою дорогою. Але так, як люди не покорились Богу і пішли на непослух, і пішли на гріх, Бог попустив весь рід людський. І все-таки в цій всій історії дуже ясно показана така думка, що ми на будь-якому етапі, чи коли відходить людина, вона має можливість від Бога зупинитись, прийти до себе і вернутися до Бога. І навіть в самій дальній позиції і точці. У Бога є велика милість. Давайте ми зробимо все, дорогі мої, щоб нам це правильно розуміти, це правильно оцінити і правильно жити гідно того, від кого все є у Всесвіті. Гідно того, від кого наше спасіння, все наше добро і весь наш добробут. Ім'я Йому – Ісус Христос. Станемо і подякуємо Богу.